أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دي خطاب کی قبائح د بنی اسرائیل ذکر کول او بیا خصوصی اته انعامات او پمین سی د دو عذابونو تذکرہ تا پتیر کې وشوه. نو پدې کې بیا تدید اکابرو درې خباستونو لومبه حصہ کې ذکر کول او پنځه ډلې د دې درستنو یې بیا په دې حصہ کې ذکر کولې. درې پلیته داغي یو خدا ذکر شوه چې دې نقض العهد کړی دی د الله لوازم مات کړو. نو دویم دا چې هلی کړی دی په احکامو کې. نو دریم دا چې قتل کړی د دنیا د پاره او پاغه یو پاک دامن سره بیا متهم کړی دی. دا هلی چې دی کولې نو دا په دوه قسمه وي. یو هغه چې دی هلی کړی دی په احکامو کې چې احکام د ځانه اړول کنه. نو بل قسم هغه هلی دی چې دی ټال مټول کړی دی دا په طریقه د متل او د ټال مټول سره تحیل کړی دی. نو دا هغه ذکر کوي اوس دلته. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كَلَّا تُؤْمِنُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ تَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِشَكَّ اللَّهُ حُكْم كَيْ تَاسُ تَ يَأْمُرُكُمْ تَاسُ تَ أَمَر كَيْ تَاسُ تَ حُكْم كَيْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ رُسْتُ بَرَاشِد أَمَر مَانِ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَة دَاجِ عَلَالَ كَيْ تَاسُ يَوْغَا يَوْغَا حَلَالَ كَيْ وَرَدِ مُقَام كَيْ موسیٰ علیہ السلام شدید دا خبره کوله چې تاسو غوا حلاله کې دی وته ولې یو خو هغه مشهور خبره ده چې دا جی رستو را روان دي بنی اسرائیلو کې یو قتل شو او بیا دا هغه د قاتل پته نه لګید چې چا وجره دی. موسیٰ علیہ السلام لدی راغلل چې را د دوس پته پکار ده چې دی چا وجل دی. نو یو ورته چې غوا حلاله کې او بیا دا وګړه خبره وشو چې غوا دی حلاله کړه او بیا د هغې سه حصه را واخېسته او په هغه مړي ووهله نو هغه راپاڅېد او خپل غلی وخول که نه. و یو خو داره چې هغه واقعه د دی نه وروستو ده وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها او مخکې تېر شوي چې د اس کې استقلال ته اشاره وي چې دا ځان له مستقله اشاره ده واقعه ده او هغه ځان له مستقله واقعه ده. نو دلته دې ته اشاره وه هلته بله ځان له واقعه ده. او بل دا چې علماو لیکلي دي چې د دې امر چې موسی علیه السلام دی ته وی چې تاسو غواله لکه او دا هغه قتل چې رستو دی تن وجل دی د دې په منځ کې سلويخ کاله فاصله ده. معنا د دې خبرې نه سلويخ کاله رستو دی دا قتل کړی دی. نو دا وادي فرج کې خو هغه زمانه کې خو فرجونم نو د دې وجه نه دا خبره کمزورې ده. نو صحیح خبره څه ده؟ دا ولې دې ته حکم و چې تاسو غواله لکه ناغا مدارک لیکلی دی مشهور حنفی مفسر نصفی چی وتوی چې هاذا الامر کان لتهوین معبودهم عندهم دا حکم دی د پاره چې د دې معبود د دې په نظر کې سپک شي او دی وته سپک وګوري چې دغه حیثیت نشته او دا ځکه چې د غوا سره د اولوهیت مینه په دې کې را روانه وه. دغه وجه و چې موسی علیه السلام لار د الله کتاب وروړو او دې غاله ته سامری ولګي د دې د سخی په عبادت تخت کړ کنه. ځکه د غوا سره د امینه ډېر د پخوانه را روانه وه او دې به دا خپل معبود ګڼو دې ته به حاصور وي. اوس هم اندوان د غوا ډېر احترام کوي دغه غوښه نه خوري ښه دې به خپل معبود ګڼو. او په عربو کې تر دې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دور نه لږ مخکې جاهلیت کې هم دا طریقې وي. علماو لیکلي دي چې کله به باران نه کېدو نو د هغې دپاره به غوا راوسته نو د هغې په لکۍ پورې به سلع بوټی وتړو سلع هغې ته به تیلې ورته کړه او غوا به یې پرېښوده وي. اوس به که خیرې باران کېږي ښه دې وجهنه شاعران وي اجاعل انت بیقورا مصلات ذریعة لک بین الله والمطر. دا په دې کې را روانه خبره وه چې دې د هغې بندګي کوله د دې وجهنه د الله په حکم موسی علیه السلام هغې ته وي غوا حلاله کې دې د پاره چې دې په خپلو لاسو حلاله کړي چې دې ته پته ولګي چې د داسې اختیار نشته غوا معبود نه دی د دې سره تصرف نشته. نو دا صحیح خبره وه. همدغه شان قرطبی لیکلی دي چې دا دې د پاره چې د دې معبود د دې په نظر کې سپک شي. او درېمه خبره بیا دا چا کړی وه چې دا ټیک ده چې د قتل د نفس واقعا د ذبح د بقرې نه وروستو د څلوېښت کاله خو چې کله دې ته دا خبره کېده نو دې په کې دوره ټال مټول وکوټ وکوکوکو تر دې چې څلوېښت کاله تیر شو نو دوی غوا حلاله کړه. دومره ټال مټول یې په کې کړي دي او چې څنګه دوی غوا حلاله کړه نو اتفاقا په هغه وخت کې دا کار شوی چې سړی مړ شو. نو چې مړ شو نو د هغه قاتل نه معلومېده. موسی علیه السلام ورته د غوا صحیح سره حواله په هغې ووهي. دا ټیک ده. بعضې علماو دا ذکر کړي دي لکه تفسیری فتح العزیز کې شته او قرطبي کې هم شته دا توجیه، لیکن دا خبره ښکلې نه ده، دا توجیه ښکلې نه ده. ولې؟ ځکه چې د دې په نظر کې خدا معبود و که نه، او چې کله د دې مخې ته دا خبره راغله چې د غوا صحیح سره حواله او په دې مړي باندې ووهي او مړی هغې سره ژوندي کېږي، نو دا خو د دې نور اعتماد په هغې سوا کېږي چې وګوره د غوا په غوښه کې کمال شته که نه. د دې وجه نه دا خبره هم کمزورې ده، بهتر خبره هم دکه ده. بس چې صرف د دې په نظر کې د دې د معبود سپکوالی مرادو چې دې سباله د دې بندګي نه کوي، دې ته را مدد شنه وایي، د دې سو تصرف نه ګڼي، ځکه ورته وي غوا حلاله کوي. بیا دې کې دا بله جګړه را ووته چېره دا غوا وه که غوی وو چې غوا حلاله کوي که غوی له چاوې دا غوا وه چاوې دا غوی وو چا چې وي غوا وه نو هغې وي بقرتن راغلې ده که نه. چا چې وي دا غوی وو نو هغې وي بقرون راغلی دی وروستو، ان البقره تشابه علینا، نو بقر راغلی دی. نو په هغې دا اعتراض و چې تاسو وایئ چې غویې دی بقر، نو دا بقرتونې ولې ویلي دي؟ دا تی پکې مړه د وحدت دپاره ده. چا چې ویلي وو چې دا بقره ده نو هغې وي البقر کې الف لام د جنس دپاره دي. هر یو خپل دلیل پیش کاو. ظاهر دا ده چې دا داسې خبرې دي چې که مونږ ته معلوم هم شي چې غوا وه که غویې وي سپېده پکې نشته، که غوایي که غویي د یو جنس نه دي، خو الله دا حکم کړی چې تاسو حلال کړي. نو قالو دیوی اتتخذنا هزوا، آیا ته نیسې مونږ ټوقه، ته مونږ ټوقه نیسې؟ اتتخذنا هزوا، ورته مقام کې هزوان مصدر دی او حمل نه صحیح کېږي. ته مونږ ټوقه نیسې، نو ټوقه خو څوک نه نیول کېږي که نه، ټوقې کړې شوې نیول کېږي، معنی هغه پورې ټوقې کېږي. نو بیا علما وایي حمل د مبالغې دپاره دی، لکه زیدون عادل په شان دی. او چا وی نه دا مصدر مبنی للمفعول دی، مظهری وی محذوفاً بنا، آیا ته مونږ نیسې چې ټوقه کېدی شي په مونږ پورې یا ټوقه کې په مونږ پورې؟ محذوفاً بنا. حذا په لغت عربي کې وایي اسراع ته، ګړندیوالي ته، تخفیف ته، توهین ته. او قرآن کریم کې درې ځله دا ماده راغلې ده، تقریبا پاتو طریقو ده. کله دا ذکر کوي پریښودل د عمل په آیاتونو په دې ګمان چې توهین یې کوي، په دې عقیده چې توهین یې کوي، لکه بقره 231 کې براشي ولا تتخذوا آیات الله هزوا، یا سوره کهف کې براشي 55 کې واتخذوا آیاتي وما انذروا هزوا، دغه شان سوره کهف 106 جاسیه 9 دارنګي جاسیه 35 او روم 10 دې آیاتونو کې براشي پدې. نو دویم دا چې دین سپک ګڼل دې ته هوځو ویلې ده، لکه سوره مائده 55 کې وی لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، دوستانی مکوې دا هغه کسانو سره چې تاسو دین پورې ټوکې کوي هغه سپک ګڼي. نو دریم کله د شرعي حکم استخفاف کول، د اذن شرعي استخفاف، لکه سوره مائده کې براشي 55 کې وای اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، کله چې تاسو خلق را بلې مانځتان وديني سي هغه پټو کو مانه بانګ وای بانګ پورې ټوکې کوي. نو څلورم کله پیغمبر هغه سپک ګڼل، لکه سوره انبیاء 55 کې وی واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا، دغه شان دي سوره فرقان 41 نمبر کې. نو پنځم کله استهزاء ذکر کړل د ټولو رسولانو پورې، چې په هر دور کې خلق لګېدل دي انبیاء پورې ټوخې کړی دي، ښا مسخره ملنډي ور پورې کړی دي، پشموزي کړی دي، لکه سوره حجر کې براشي اول سایت کې وما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، د خلکو لا چې په کوم دور کې پیغمبر راغلی دی نو دوی په هغه پورې مسخري کړي دي او پچموزې کړي دي او ټوقې کړي دي. سورې یاسین کې به هم راشي دیرشم آیات کې، سورې زخرف کې اووم آیات کې، سورې رعد 32 نمبر کې، سورې انبیاء 41 کې. نشبغم دی الله پورې ټوقې کړي دي. لکه سورې توبه کې وراشي چې دا ظالمان ټوکی کینه ته تو وایا پینځش پته کې قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. تاسو دې پورې ټوکی کوي الله پورې، آیاتونو پورې، رسول پورې. نوم کله دې عذاب پورې استهزاء کړی دا چې لا راغلی نه دا غي نه مخې به ټوکی کولی راخو نه دا به کله را دی رې مونږ ته پته مې. نو سورې نه هلکه وراشي سلور دیرشم کې چې وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون، چا پیر شد دین آغا عذاب چی دی با پول ٹوخی کولیں. دارنگی سور انبیاء 41 کی، سور زمر 48 کی براش. ناتم کل نسبت دا استحضاء اللہ تا کی گی یکتا اس تا مخی ترشوی دی چی منافقان لگی دا پیمان والا پول ٹوخی کئی، نو اللہ یستحض او بهم، اللہ با ہم ٹوخیو کی دی پوری. اول تا مانا تی رشیو چی دا دا متشابہاتو ندی، دا څه نه دي د متشابهاتونه. اصل حقیقت باندې الله عالم دی او ظاهری معنا مونږ ته مخې ته چې الله به پورې ټوکی کوي. او اکثر مفسرین وی چې نه تسمیه چې په استهزاء سره الله کړی ده د عذاب نه، نو دې ته وی جزاء من جنس العمل، چونکی دی استهزاء کړی وا او کوم عذاب چې ول الله ورکی غم ده د استهزاء سره مناسب دی، هغه ته استهزاء وي، دای سره مشاکل لسورت کې. والله عالم قران کریم کې دا په دې طریقو استعمال ده، دلته حضوان معنی محضوان بین آیات مونږ نسی چټوکا کې دی شي په مونږ پوری ټوکې را پوری کې. نو قال موسی علیہ السلام ورته سوي یعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پنای غوالم پالا چشم دې زو د جاهلانو نه، د جاهلانو سمانه د ټوکو کوونکو نه، د الله په احکام پوری الله نه پنه یو عالم چې زه ټوکی کوونکی شم. ان اكون من الجاهلين، جاهل د عالم مقابله کې راځي کنه. جهل د دې ماده قران کریم کې سلیری ځل راغلی ده او اسباب د جهالت قران کریم نه ذکر کړی دي. کله دا ویل دي چې کوم سره د الله حکم پورې ټوکی کوي نو دا جاهل دی لګ دې مقام کې، چې هغه ورته ته مونږ پورې ټوکی کوي نه، هغه د الله حکم پورې ټوکی کوونکی خو جاهلی. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. دارنګه کله یو سړی داغه علم په ظاهر باندې نه یا د مول علم په ظاهر معنی د حقیقت نه به خبري، لکه سوره بقره 233 یا کې براشي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. دا صدقې خیراتونه زکاتونه، دا زکات داغه فقیرانو د پاره دی چې بنشوي دي په لار د الله کې، پلار دا الله کې بند غریب نو. لا استطيعون ضربا في الارض، طاقت نشتا، توان نشتا، وس نشتا د سفر کولو په ځمکه کې د پاره د تجارت مال ځان نه شي ګټلې. ولې؟ یا جهاد کې بند او یا علم حاصل کنه. علما هم دا ذکر کوي چې یا مجاهد دی یا طالب دی د علم، نو دی بل څه نشي کولې، نو دا د هغه حق دی چې هغه ورکړي شي. او ظاهر کې هغه سپینی سپینی جامې چولې دي کنه او پاک پاک ګرځي، نو يحسبهم الجاهل اغنياء، ګمان په کینا خبره سره چې مالدار دي، مالدار په ګمان کوي. ولې چې هغه ظاهر کې سپینی جامې اچولې دي، اوسه پروا نه ساتي دنیا پسې منډې نه وي او ځان باندې بل ځان نه دی جوړ کړی، نه د خیال سره چې ګنې دې مالدار دي. منت تعفف د وجه د ځان ساتلو د هغه د ګناه نه، هغه ځان ساتي د دنیا پرسته نه، د دې خیال دا پیدا شي د سره خوري مال دی بس د ضرورت دښتنه دور مال او دولت څو سره نا خبري کنه، دې ته وی نا خبره. نو جاهل چاته وي چې د حقیقت نه نا خبري کنه. نو درېم عمل السوء، هر قسم ګناه کول دا سبب د جهالت دی. لکه نساء ولس کی وی انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قریب، یقینا توبه قبول ده الله دربار کې داغ کسانو دا چې عمل کوي ګوند ګنا په نه پويته. معنی هر قسم ګنا کې د جهالت نه مطلب دا نه دی چې ته دا ګنا معلوم دی علم متشته چې دا ګنا دی د بیا وکړو نو دا به ګنه توبه نه قبليږي نه. کدی عالم هم دی خو چې دی ګنا کوي نو په جهالت کوي، ښا دې مقام کې انما توبه تو علی الله من عند الله دا الله په نس توبه دا غچا قبليږي چې د ګناه کړره هو ثم یتوبون من قریب بیا توبه باسي د مرګ نمخ کې من قریب معنا سي ثم مفسرین من قبل الموت د مرګ نمخ کې مخ کې باسي نزدې توبه باسي نو الله جل شانو دا توبه قبلي کړي نو سلورم یو سره دا طلب کوي چې د مشرک سره مشابه شم بس دا غا تاریخ وخت دی دا غا کردار وخت دی دا غا نظریه وخت دی دا غا قیده وخت دی لکه سوره اعراف یو سلطه دیرش کې چې کلا دیراته وروتل بنی اسرائیل اول ته سکسانو اغي درگاه کې اړمو د غیر الله بندگی کولا ناغي سوي قالو یا موسی جعل لنا الهن کما لهم الها موسی زمونږ د پاروم څوک معبود وګرځو کنه کړه دی چې څنګه شتا مولم څه شی جوګه کړه چې موږ غلبه کوو هغه ته سه قال انکم قوم تجهلون یقینا تاسو خو یو قوم یی جاهلان یی کنه نو پینځم فقیرانو غریبانو پورې پشموزه کول مسخره کول لکه سوره هود کې براشی یو کم دیرش کې چې نوح علی السلام بیان کو نو خلق ته وی وای قوم لا اسالکم علیه ما لا ان اجری الا علی الله وقوما نغوالم ستاسونا پا دے بیان ماننی سا پیسی ٹکے سا اجرتو یقیناً زما بدلا اللہ باندی دا اغبر آگئی او ما انا بی طوارد اللذین آمنو اغیواتوی دا غریبانان دا زانو شلمو برس رکینو ناغواتوی نیمز شلون کی دا ایمان والا انہم ملاقو ربهم یقیناً دی مخیدون کی دی دقبل رب سرا ولیکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زتا سوینم چې او قوم یې چې نه پوي کوي ټوکی کوي غریبانو پورې غیم پدیش نشپغم پردو زنانو ته اعلان کول د پردو زنانو تفتیش کول اغه ته مایل کېدل لکه سوره یوسف کې وراشي درې دیرش کې چې کله هغه ټول زنانا اخر کې راجم شي او د یوسف علی السلام نه مطالبه کوله کناره وزان ته مایل کاو ناغه وخت یې غسوې دعا یې وکړه رب السجن احب الي مما يدعونني الي والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين يا الله مصیبت میں خوخ دے خدا معصیت نہ میں بچ کی جیل میں خوخ دے خوشر دی گناہ نہ بچم او کته مان د دیدا مکر او دا چلوانړ زبوت او مائل شم او جاهل بشم دا خود جاهلانو کار دے کنه چې پردو زنانو ته اعلان کئ نوم اتیان الرجال شهوتن د نارینو بدفعلی کوم سړی چې د نارینو بدفعلی کوي کنه بدکاری کوي بچه بازی کوي دا لوی جاهل نه لکه سوره نمل کې براشی 55 نمبر آیات کې ائنکم لتاتون الرجال شهوتن من دون النساء دا لوط علیہ السلام بیان کوي قوم ته چې یقینا تاسو راتله کوي نارینو ته په شهوت او زنانو پریخی دي بل انتم قوم تجهلون بلکه تاسو یو قومیه چې جهالت کوي جاهلانه نه تم د الله په امانت کې خیانت کول لکه سوره احزاب کې براشي اخر کې دوه آیات ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها مونږ پیش کو امانت پاسمانونو پزمکاو پغرونو اغي انکار کو د خیانت کولو نه پاغه کې او یریدل او حملها الانسان انسان پکې خیانت وکاو انه کان ظلوما جهولا یقینا دې ډېر ظالم او ډېر جاهل ډېر جاهل نو نه هم بل تا د الله نه سیوا د بل چا د بندګۍ حکم کول دته جهالت په لری لکه سوره زمر کې راځي سلور شپې ته کې قل اف غیر الله تامروني اعبد ايها الجاهلون توایا آیا نو پالاو دا الله پبی دا الله بغیر الله دا غی بارکی حکم کوی ما ته چې بندگی حکم و جاهلانو دا خو جهالت ته نو قران کریم کې د جهالت غن اسباب ذکر وکړه دل تر جهالت سبب سی ټوخی دی کنه چې دا الله حکم پوری ټوخی او شي ځکه موسی علی السلام وی اعوذ بالله فنای وانم پالا ان اكون من الجاهلین د دې چې شمزو د نا پوی کون کو نه د ټوخی کون کو نه د الله حکمونو پوری نو قالو دیو ته وی ادعو لنا ربک سوالو کا زمون د پارا د خپل ربنا سوالو کا داغنه ادعو لنا ربک ورته مقام کې دعا ته کې قران کریم کې ډیر راضی ماده تقریبا 202 زل راغلی ده عربی کې د دې باب ډېرې معنی دي، د دې وجنه مصادر هم ډېر زیات دي، دعا يدعو دعوا ودعوة ودعوة ودعوة ودعوة ودعاء، دا غي وجه دار چې معنی پکې مګنی جوړيږي. خو زمون خو نور معنی سره کار نشته کنه چې کوم لغت کې راغلي دي، خو قران کریم کې په سو معنی راغلي دي او په سو طریقو موجود دي، نه تقریبا لس طریقې دي. ښه، کله دعا د الله نه طلب کول څه شی په تضرع په عاجزې او غطا پنای حاصلول خو په توحید سره، لکه دا د ټول انبیاء او کارو ټول انبیاء الله ته دا عاجزې کړی دي او دا غنه غفتل کړی دي، لکه آل عمران کې براشی ته درش کې چې هنالک دعا زکریا ربا، وګوره زکریا علیه السلام دعا غوښته د الله نه طلب وکړو په عاجزې. دارنګه دخان کې براشی دویش کې چې موسی علیه السلام دعا کوله چې فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، دعا ربه دا الله نه سوال وکړو، هغه ته التجا وکړه. یا د نوح علیه السلام باره کې براشی سوره قمر کې لسم آیات کې چې فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، ورته ټولو زینو کې اصل کې دا الله نه طلب کول دي په عاجزې په التجا، توحید وسیله کې پیش کولی، دا الله صفاتونه وسیله کې پیش کولی. دویم کله دعوت او بلاغ ته ویل دي، رسول چاته رسې زیږې ته دعا ویل دي، د دین خبره کول چاته، لکه ها میم سجدا درې درې شهادت کې براشی ومن احسنو قولا ممن دعا الی الله، سوق دې ډېر خیسته په لحاظ د وینا دا غچانه چې خلق را بلی د الله دین دا دعا الی الله، دا وینا ډېر خیسته دا غنه خیسته وینا د چانه شي کې دي. یا سوره نوح کې براشی پینځم شپږم آیات کې چې نوح علی السلام وی قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا، الله ما دې قوم ته دعوت ورکو استاد دین تا توحید طرف ته د شپې هم دروازې خودي زما دا دعوت نه تخته پی، لم یزدهم دعائی الا فرارا تختی دینه. نو دریم کله خیرو ته ویلی دی، عربی کې او ته دعا او شر وی، لکه فرقان کې وراشی سوار لسید کې لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، خیر مکوینن چې یو هلاکت غواړي ډیر هلاکتونه غواړي نو خلاصې کینا. نو سلورم ندا واس کول چې وته وي، لکه آل عمران کې یو شپه ته کې براشي چې دې ته چیلنج ورکا دی مخالفینو ته چې کله مناظره پای کې پړشی یا مناظره لن راځي وې مباهله کو، نو مباهله بسې خپل هم موجود یو ندعو ابناءنا وابناءکم ندعو، اواز بو کو خپل زامنو تو تاسو خپل زامنو ته وګه خپل نسل تاسو رو بلې میدان ته خپل نسل به موږ میدان ته کو. دارنګ بقرت بس وش پیته کې راځي چې ابراهيم عليه السلام ته سلور وړ مرغې او بل سره یو ځای کا او په دې غرونو ته هیڅ کې دا ثم دعوهن یاتی نکسایا، بیا وتا आवाज وکنو تعالو په منډ راځي، دا مطلب نه چې وګوره یو محرف دغل ته ان شاء الله راشل ته خبر لوبیا چې ابراهيم عليه السلام وی فریاد غیر الله ته نه دکړه چې توې چې بل چاته आवाज نشتا، ثم دعوهن الله وتو چې دې ته چغو نو تاسو په منډ راورسی، نو هغه مدد غوښتل هغه چنچنو نه د دې سم د دعا دلته معنا باندې ځان پوکا. قران کریم کې خدا پډې رو مانو راغله ده دا आवाज ته وی आवाज کول چاته. نو پینځم ترغیب په معنا راغله ده، لکه یونس کې براشی پینځي شهادت کې والله يدعو الى دار السلام، الله ترغیب ورکی خلقو ته خل د خلق جنت ته، جنت ترغیب ولا ورکی قابلی دار السلام ته جنت نوم ده. نشبغم د مشرکانو دعا هغه ذکر کړل ده چې مشرکون دعا کوي چغه وی غیر الله ته دغه مدد طلب کوي، احقاف کې براشی پینځم آیات کې و من ضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، وی گمراه دغه بل سوکشتا چې هغه د الله نه سوا بل ته چغوي يدعو، دا د مشرک دعا ده کنه چې بل ته وی راورسي او را مدد شي. نو هم طلب ته وی طلب ته په معنا را طلب راغلی دی، لکه دخان کې براشی پنځه پنځوس کې چې جنتیان يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، راغواړي به په هغې کې هر قسم میوې په حال د امن کې وي، هر قسم میوه به راغواړي طلب کوي به ښه. ناتم نسبت ته ویلې دی نسبت، لکه احزاب کې براشی پنځم آیات کې چې کله د یو تن زوی نه دین اگر چې هغه د زوی په ځای نیولې دی و تاسو ولاغه پلان مگر زوی چې تاسو بیا وای پلان کې د پلان کې زوی او دوهم لآبائهم هو اقسط عند الله نسبت کې دا غی خپل پلانانو ته نو دا ډیره د انصاف خبره ده الله په دې ولې د بل زوی کې دا غزوی نه دی نو مراد ته نسبت کولی د غلطه نه نه هم کله طعام او خوراک ته دعوت هغه کې دا ټکی استعمال لري دا او د دعوت لکه احزاب 350 کې وراشي ولکن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا کله چې تاسو له دعوت درکړې شي د خوراک هغه ته موږ ردوا دا ټکی استعمال شو قران کریم کې او لسم کله استغاثه طويله دي فریاد طلب کولو چغيوال لکه انبیا 15 کې براشي چې خلکو نه منله نه منله د انبیا او تکذیب کو عذاب پراغه نبی چغيوال شروع کو فما زالت تلک دعواهم حتا جعلناهم حسیدا خامدين دا چغي وی وی تر دې علاوه چې مونږ هلاک له تبام کول ختم دې مقام کې ظاهر ده چې غختل مراد دي کنه دا الله نه غختل دي سوال کول دي غدا نو قالو دی وتوي ادعو لنا ربك غختل کزمون د پاره در خپل نه دې مطلب صحیح معنی ته زمون د پاره سوال وکه ولېږي پورې خلې نه وي بعد کسان وي ولېږي پورې خلې نه وي چې موسی عليه السلام ته هو وسیله جوړول وی کنه نو ور دې وسیله نه چا انکار کړی دا هو وسیله د په دعا د ژوندۍ اچھا کله سړی ژوند دی داغه ذات نه پیش کړي چې هغه ته وی چې تا مونږ وسیله پیش کړو د الله په دربار کې او د الله نه غواړو هغه ته وی تر الله دعا وکا دا خو چا ته ویلی چې مال دعا وکا د دې نه چا انکار کړل دی خداغه ذات کمر دی که ژوند دی وسیله کې نشي پیش کولې او دغه وجوه چې کله عمر رضی الله عنه په زمانه کې ډیر وخت باران ونه شو سوکړاله بخاری کې روایت راځي ناغه کسان ته بارو دی او عباس رضی الله عنه ته تر سروز د نبی له سلام تر او بیا غته زمون د پاره دعا وکا او عمر رضی الله عنه په خپل دعا کې دا وی چې الله کله چې پیغمبر ژوند دیو نو مونږ باغ ته ته وسیله کې پیش کوم انا هغه دعا کوله مونږ له نتا او په مونږ باران کو اوس هغه نشته دا غتر دی دا مونږ راوسته دي زمون د پاره دعا کې دي زمون په حق کې قبول کې هغه دعا کړه دا باقاعده دی په امين ویلی دی اگر دعا کوله دی به امین وي دی ته وی دعا د ژوند دي دا غیر چا انکار کړل دا وسیله به دعا الحی دا اچ کله سړی مړ دی او ته داغه ته وای چې مال یو غاړه یا داغه په وسیله او واسطه باندې نه خو الله مال وسیله کړی دی وا ما اذا کان المطلوب منهم میتا او غائبا فلا يستریب عالم انه غیر جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف آیت الوسیلی دلان دی لیکلی دی سورہ مائدہ تفسیر کی ایو الذین آمنوا تقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلہ چې کله سړی مړ دی یا غائب دی هغه ته وسیله کې پیش کړي دا دې کې وی دا عالم چې ځان ته وی مولا ځان ته وی دا پکې شک نشته چې دا ناجیز دی دا دا بدعاتونه دي چې نو صحابو کړه دي نه تابعینو کړه دي عمر رضی الله تعالی عنهم په خپل زمانہ کې د عباس رضی الله عنه دعا پیش کړي مخې ته کړي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فیصله شاملی کړی دا د امام صاحب نه منی اکثر ځان ته حنفیان وی دا وسیلو والا ویزه حنفیما فچ حنفیما د امام ابو حنیفه خو منه کنه امام ابو حنیفه په سند دا نقل له شامی کیشتا او دارنګ شیخ الاسلام اقتضا کی لیکلی دي نور علما ورا نقل کړی دي چې هغه وی لا یمبغی لاحد ان یدعو الله الا به ای به اسماء او صفات شامی دا معنا کړی ده چې یو سنلم دان دی جایزو چاغه د الله نه سوال کوي مگر دا چې د الله په نومونو په صفاتونو به پی بل څه باندې پیش کوي او به په آیات پیش کړل دي کنه امام رحمه الله دلیل پیش کړل چې قران کې نه دی راغلی چې ولله الاسماء والحسنى فدعوه بها دا الله خسته خسته نومونو صفاتونو دي نو چې سوال کوي دا غي په وسیله وکي فدعوه بها او قران حکم یې نه مني دا دعا ده د څه د پاره دعا وکړه یوبای الانا چې وضاحت کی مونتا ما هيا چې سده صفات د دی غوا په اعتبار د عمر سره ولې دا معنی چرتم نه ده چې ما هي چې دا غوا څه شي ولې غوا غي په جنده کنه مده ده کې د غوا داغه په جنګلی مراد نه ده چې ګنې مونته د غوا تشریح کو چې دا غوا څه ته وي نه دی غوا صفات څه دي او صفات په اعتبار د عمر سره یادې ادا سم ویل شي چې ما هيا سده عمر د دی غوا نو قال هغه ورته وی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله وی انها بقره شبه شکا دادا سے غوا دا لا فارض ولا بکر چنه دا بوډه ولا بکر نن نوې زوانا اوان درمیانه عمر والا د بین ذالک پمین زدی کی فارز غیتوی چې هغه بوډه شي او بکر غیتوی چې هغه یو لنګون دو شوی غډیر نه دی شوی نو څه بوي چې اوان د دې منسک ر دې منسک خو بوډه تم نزدې کی دی شو چې نه تم نزدې کی دی شي کنه نو زه کیدا بین ټکه رولو چې بالکل مین منسک د بین ذالک وهذا د دې په مینس کې ده ور دې مقام کې دې خبر وګدی کنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول ابن جریر را نقل کړو چې دې ته الله حکم دا کړو د موسی علی السلام په خلو باندې چې تاسو غواله لکه نو کدي ار غواله لکه خبره به ختم وه خو لیکن دې په ځان سخت کړل نه الله تم سخت کړل بار بار ته پوښونه کول نو جو خبره به نورم سختې ده دې په صورت ته پوښونه سیوا کول خبره به نور سختې ده کنی کدی پاغه وخت یاره غواله لکړی نو ختم شوی بوه او بیا رسو تشریم دې ځکه الله جل شانو دې ته سم نکړو دا توفیق ورلور نه کچ غواله لکی چې ردی مزعومه ختم شي ماجدی وی د دې په نظر کې لکه رستم ویدايه خبره تیر شوی د پدې مشرکانو کې چې دی وی هغه غواډه ر برکتی چې هغه تک کسبینه پای کې تور دا غړو نه نه الله جل شانو د تور سپینه ختمه کړو ستو روان دی ځړه په کار ده ځړه یې ښه لا فارض ولا بکر اوان درمیان عمر والا د بین ذالک پمین زدغی کی معنی د فارض او د بکر کی او دا اشاره ده فارض او بکر ته چابوی چې ذالک خو اشاره ده د واحد ته پارا راځي مکه خود ذکر دی فارض او بکر ودا په تاویل د ما سره کنه دا مذکور نو ففعلوا ما تؤمرون او که هغه چې تاسو ته حکم کې دیشي تاسو چې حکم کې دیشي بس کوی ما تؤمرون کې ما موصوله دی مظهری وی معنی دا ده ففعلوا الذي تؤمرون به او که هغه کار چې تاسو ته داغي حکم کې دیشه تؤمرون به کې به ضمیر خامخار او باسه کلام کې ځکه چې موصول ته خامخا عائد پکاري سله کې دا داسې جمله ده چې غیر مستخلی شپږ جمله دنیا کې غیر مستخلی دا خامخا ضمیر غواړي عائد غواړي منځ کې نه عائد محذوف دی الذي تؤمرون به اچھا خبره ډو ختم کړي وا چې مړه دا ما مصدری دی په دې مقام کې ماړو موصوله دی نه نو معنی دا ر ففعلوا امرکم دا په معنی د مصدر شکنه او که هغه حکم چې الله تاسو ته کړی او که هغه چې تاسو ته حکم کې دی شي نو دې خبره نور آفا کړنه نو قالوا لنا ربك ديوي سوالك زمون د پاره در په خپل نه يبين لنا چې وضاحت کی مونږ ته مالو نو ها چې څه دی رنگ د دی غوا یاره چې څنګه دی یاره دې ځان باندې سختو لجو الله په سخت تکړه نو قال موسیٰ علیہ السلام وتوی انه یقول یقینا الله وی انها بقره بشکا دادا سغوا د صفرا چې زړه ده فاقع لونها تیز دی رنگ داغه زړه ده خدا سي زړه ده چې تکه زړه ده تسر الناظرین خوشالۍ کتون کی چې څوک د ګیر ګورین خوشاله شي سر رنگه زړ رنگه ده صفرا ور صفرا یو خو زمونږ جبه ده یو عربي ده زمون چې په خډيره لاندې تنګ ده مونږ د مبالغې لپاره پرنګونو کې تک تک استعمالو تک تک تور تک سپینو تک زیړو کنه او عرب شدید هر رنگ سره ځان ځان لټکې استعمالي کله چې وي تک سپین وي ال ابيض المحق يا الابيض الخالص اجه کله وي تک سر وي الاحمر القاني نو کله چې وي تک تور وي الاسود الحالق اجه کله وي تک زیړو وي الاصفر الفاقع ار یو سره ځان ځل ټکه استعمالي ځکه چې بکه وسات دی لري کنه نو فاقع دي ته وی چې دا زړواله ډیر تیزی او دومره تیز دي چې څوک ته وګوري کنه نو په نظر خاصر پرې باسي تصور الناظرین د دې ځنه زمون لومبو مجتهدینو معنا سلفو صحابو کې استنباط کړو لکه عبد الله ابن زبیر دارنګه عبد الله ابن عباس بلکې دا علی رضی الله عنه د دین نقل لا چې دی به سپلای چې جوړوي نو سری سپلای جوړه کوي یا ځړې تورې سپلای مې جوړوي ځکه دا پړس اډو بیره ولي او ځړ رنگ ته چې ګوري سړی خوشحالي ښه دا په خوانه مشهور ده چې لیونی سپي بوچی چې او صاحب نه خته کنه وی بل ځړ کپڑا په واجه کور کمانو کې ځړ کې د پاتې په واجه دا نور سنشتہ خو دې ځړوال کې یو سکون دی اوس هم چې دنه کمره ځړې کنه اته پکې کې نه یو خوشحالي غونډه راولي په طبيعت فرحت خوشحالي راولي ځکه الله ای تسر الناظرین خوشحالي کتون کی نو قالو دی بیا وینو او دو لنا ربکا دعا او کا سوال او کزم د پاره در وخپلنا او غواړه زم د پاره در وخپلنا یو بیل لنا چې وضاحت کی مونږ تم ماهیا چې څه د صفت د دی غوا په اعتبار د عمل سره د څه عمل کوي یاره رټي ده که جوتي ده ان البقره تشابه علينا یقینا دا جنس د غوا ګډوډ شوی دی په مونږ باندې په مونږ ویډر خلط راغلی دی اختباط راغلی چې کوم قسم لاله ګو او ان شاء الله لمهتدون او یقینا مونږ کو غواړي الله نو خامخا رسیدون کیو مقصد ته ان شاء الله وخه او حدیث کی راضی ابن کثیر ذکر کړی دلتا چې کدا ان شاء الله نو ویل نه ما بوین لهم الى الابد بس همیشه په دې لګیا او خبر بو دنور زفیر خو ان شاء الله یو وی ناګه کې الله برکت یې خریخه چې خبره ختمه شو زر یو ان ان شاء الله یقینا مونږ الله غواړي نو خامخا مقصد ته رسیدون کیو نو قال موسی علیہ السلام وته وی انه یقول یقینا الله وی ان بقره بشک ادا سغوا دا لا ذلول چې نه د غاړوتی تسیر الارض چې اړ ایزمکا وای چې کلا غوا جغته کې کنه نو غاړې وځي کنه دغه ځکه دا کار پکېږي او ځمکه ته راکېږي نو وخته کم شي د غلطه غاړوتی وته لکه غاړې وته ده اولا تسقل حرسو نو خړوب کوي فصلونه نو بکې فصلونه لن تعبیر تم کولی شي کنه چې لا ذلول تصير الارض نه د جوتی ولا تسقل حرسو نه دارټي اسیم ویل شي خدا لن تعبیر دی دغه وګد دی چې نه د غاړوتی چې اړې زمکا معنی جوتی نه ده او نه دا چې خړوب کوي فصلونه او بکې فصلونه معنی رټي نه ده مسلمت روغه موټه ده روغه موټه ده هیڅ نقصان پکې نشته نه وګ نیمګړې نه غاخ وته دي نه لکه ګنجې ده نه پکې بل څه نقصان شته مسلمت روغه موټه ده لا شیت فیها نشته مخالف داغ پاغې کې مخالف داغ پکې نشته شیاسته وی لونن یو خالف لون جلدها دا سی رنگ پکې نشته چې ردې د سرمنې د رنگ خلاف وي د دې وجنه خالص ځګړه د ټوله یو شان یو لاس او علماء وی دي کی اشاره و چې د الله د نوم چې کومه لالی کیږي نه غروغه پکار ده کنه دغه وجدا چې په قربانه کې ساروي داسې پکار دی چې پای کې څه نقصان نه وي هر غاړه باندې پوره یو برابرۍ مسلمتون روغ موټی ښه چې څه نقصان او نیمګړتیا پکې نه وي نو قالو دي سوې وی الان جئت بالحق اوس دې رات له خپل په پوره جواب او په پوره بیان باندې پوره مخکې د حق معنی دې رشي وي دوی ښکنه نه دلته د حق نه سم مراد دی بیان یې تام پوره بیان دی اوس وی وکړه اوس وی پوه شو الان جئت بالحق اوس دې رات له خپل په پوره بیان او علما هم دک معنا کړی دا چې مراد د حق نه دې مقام کې اغا تمام بیان ها مظهری وي پورا بیان دے داغے کنا نفذبحوها نغوائے علال اکڑا رستو دا بیان نا وما کادو یفعلون نزدے نا وچی دی کڑے وی داکار مخی دا بیان نا پورا دا ٹکی وہ سر ذکر کیدے چی ظاہر کے وہ سڑے تراس کئی چی فذبحوها دی غوا علال اکڑا وما کادو یفعلون نزدے نا وچی دی دا لال اکڑے وی نزدے منس کے خود تعارض دے کنا یو خواوی نزدے نا دا چی لال اکڑے وی بل دول خواوی علال اکڑا وی علال اکڑا رستو دا بیان نا او نو چې دا کار کړی وي مخکې د بیان نه نو بیا تعرض نشته ها بیا ته ګوره وایز قال موسی لقومی او کله چې ویل موسی علی السلام په القوم ته ان الله یامرکم بشک الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې الا لګي یو غوا قالو نو دی وی تتخذنا هزوا آیا نی ستم کټوکو قال هغه ورته اعوذ بالله پنای غوالم په الله ان اكون من الجاهلین د دې خبرې نه چې شمزه د ټوکو کوونکو نه د الله په حکمونو کې قالو نو دی وته ویو دو لنا ربک او غواړه زمونږ د پاره د رب خپلنا یبین لنا چې وضاحت کی مونږ ته ماهیا چې څه عمر دی د دې غوا یا څه د صفت د دې غوا په اعتبار د عمر نو قال موسی علیه السلام ورته وی انه یقول بشک الله وی انها بقره چې یقینا دا یو غوا ده لا فارض چې نه د بوډه ولا بکر او نه نوې ځوانه اوانم بین ذلک درمیانه عمر والا دا پمین زدغه کې ففعلوا ما تؤمرون نو که هغه چې حکم کې دی شي تاسو ته نو قالوا ذولنا ربک دیوته وي اوختلو که زمونږ د پاره در رب خپلنا یبین لنا چې وضاحت کی مونږ ته ما لونها چې څه دی رنگ د دی غوا قال موسی علیہ السلام ورته وی انه یقول بشک الله وی ان بقره چې یقینا دا یو داسې غوا ده صفرا او چې زیړه ده فاقع اللونها تیز دی رنگ داغي تسر الناظرین خوشالی کتون کلا تماشا کون کلا نو قال ادعو لنا ربك دیوی اوغال زمونگ دا پارا دا رب خپلنا یو بیل لنا چه وضاحتو کی مونگ دا ما هیا چه سده صفت دا دیغوا پا اعتبار دا عمل سرا سکار کئی داغوا ان البقر تشابه علینا یقینا دا جنس دا غوا گڑوڑ شو پا مونگ بانده یا دا بقری جمع دا یقینا دا غوان گڑوڑ شو پا مونگ بانده او اینا انشاءاللہ لمحتدون او یقینا مونږ کو غواړی الله خامخا رسیدون کی یو خپل مقصد تا نو قال موسی علیہ السلام ورته وی انه یقول بشک الله وی انها بقره چې یقینا دا داسې غوا ده لا ذلول چې نه د غاړه وتی تسیر الارض چې اړه ازمکا ولا تسقل حرس او نو او بکی فصلونه مسلمه روغه موټه ده لا شیت فیها نشته مخالف داغ پاغه کې نو قالو دیوی الان جئت بالحق اوس دی رات لو کلو پا پورا بیان فضبخوها نو علال اکڑا غوار اسو دا بیان وما کادو یفعلونو نزدی نوچی کلیو دا کار مخی دا بیان نو